Եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, այսօր օգոստոսի 21-ը, օրը 3-7-ի։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է հաղորդավար Արմինե Բաղդասարյանը։ Նախ օրվա ծրագրի մասին համարոտ։ Այսօր Արցախի պետական համասարանում մեկնարկել են հերակա ուսուցման համակարգի ընդունելության քննությունները։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Կլսեք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Վեստիբուլյար մարմնամարզություն, խճանկար էջում։ Օրվա կարևոր տարեթվեր նորացույցում։ Հարգելի ուղդիրներ, այս պահին առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Արցախի պետական համալսարանում այսօր մեկնարկել են հերակա ուսուցման համակարգի ընդունելության քննությունները։ Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Հասմիկ Մինասյանի հաղորդմամբ այս տարի օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ միջակայք պատճառներով դիմորդների թիվը նախորդ տարվա համեմատ խիստ նվազել է։ Միջակայք մասնագիտությունների գծով խմբեր չեն ձևավորվել։ Մասնավորապես վերջին տարիներին շարունակաբար նվազել է բնագիտական առարկաներից դիմորդների թիվը։ Հասմիկ Մինասյանի խոսքով այս առարկաների գծով նույնիսկ գերազանցության վկայականով շրջանավարտները դժվարանում են աշխատել տան գտնելու հարցում։ Թափուր աշխատատեղերը հիմնականում գյուղական բնակավայրերում են, ինչը սակայն, այսպես ասած, այնքան էլ հրապուրիչ հեռանկար չէ նրանց համար։ Ինչևէ, հերակա ուսուցման համակարգի ընդունելությունն արդեն մեկնարկել է, իսկ արդյունքները հայտնի կլինեն լրացուցիչ քննություններից անմիջապես հետո։ Հուլիսի 21-ից մենք սկսել ենք ընդունել հերակայի փաստաթղթերը, մինչև օգոստոսի 17-ը տևեց այդ աշխատանքները։ Ընդհանրապես դիմել են մեզ 70 դիմորդ, որոնցից եւ տարբեր մասնագիտությունների ուղղությամբ մենք ունենք տարբեր դիմորդների քանակներ։ Իսկապես կան խմբեր, որոնք ընդհանրապես չեն ձևավորվել, դիմորդներ չունեի, օրինակ ֆիզիկա, մաթեմատիկա, հաշվապահական հաշվառում ըստ ոլորտի այդ մասնագիտությունների գծով իզդակնշեի եւ շատ քիչ քանակի ունեք դիմորդներ, էլի այն մասնագիտությունների, որոնք հիմա գտնում են վտանգի տակ, այդպես ասված, օրինակ դա աշխարհագրություն ընդամենը 2 դիմորդ ունեք, պատմություն 4 դիմորդ ունեք, ռուսաց լեզու 2, դեղագործական քիմիա 2 հոգի, այդ քանակություններով խմբեր չեն ձևավորվում եւ հարցը մեր դիմորդները դրական չեն ապահովեն այդ քննությունների ուղղությամբ թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է քննությունների, ապա նրանք մեկնարկել են այս օրվանից, այսինքն օգոստոսի 20 մեկից տևելու է հիմնական փուլը քննությունների ընդունելության մինչև օգոստոսի 24-ը, այսօր հանձնում են մեզ մոտ դիմորդների կենսաբանություն, մաթեմատիկա եւ ֆիզդաստիրակության մասնագիտություն առարկաները։ Թվով քանի հոգի։ Այսօր հանձնում են քննություններ թվով 27 հոգի։ Ամենօր տարբեր թվեր են կազմում, որտեղ ամենօր տարբեր մասնագիտությունների քննություններ են հանձնում։ Մեզ մոտ լրացուցիչ քնությունների օրերը նշված 28-ին եւ 29 օգոստոսի, այսինքն այդ օրերը մասնակցելու են այն դիմորդները, որոնք հարկելի պատճառով չեն մասնակցել այս հիմնական փուլում։ Ընդհանուր առմամբ այս տվյալներից ելնելով, կարծում եմ նախորդ տարիներին էլ են նույնամ տվյալներ եղել, հատկապես բնագիտական առարկաների գծով։ Ինչոր վերլուծություններ արվել են, ինչու են այդքան քիչ դիմում, արդյոք աշխատատեղի հեռանկար չունենալու պատճառով, թե դժվարանում են այս առարկաներից մեջ սովորողները։ Ընդհանրապես մենք կարող ենք հաստատել արձանագրել այն փաստը, որ ընդհանրապես բնագիտական առարկաների ուղղությամբ միշտ էլ այս վերջին տարիներին մանավանդ դիմորդների քանակությունը շատ քիչ է, դա շատ ցավոտ է երևի մեր հանրապետության համար, մանավանդ պահանջարկը գյուղարանքներում այդ մասնագետների գծով արկա է, բայց նաև երևի որոշ դիմորդների չհրապարակում գյուղերում աշխատելու կամ աշխատանքի տեղավորվելու երևի դել դիսկուզնայ նշայել փաստը անհնարին է երևի որոշների համար աշխատանքի տեղավորվել։ Երբեմն մեր ուսանողները կամ ավարտած ուսանողներին հանդիպում եք, հարցնում եք, ոնց են գործերը եւ այլն, ասում են՝ երազանց ավարտած ուսանողները չեն կարողանում բնագիտական ուղղությամբ ավարտած ուսանողները չեն կարողանում աշխատանքի տեղավորվեն։ Նաև այս տարի շատ քիչ է դիմորդների քանակությունը, նաև այն պատճառով երևի տեղյակի որ այս տարի շրջանավարտների քանակությունը կտրուկ նվազել է անցյալ տարիների համեմատ, մյուս տարին ավելի ուրախալի թվեր են մեզ սպասում։ Այս տարի նաև արտափոխում են շատ քիչ դիմորդներ, մեզ մոտ արտափոխում 274 դիմորդ են ընդունվել ընդամենը, դա էլ շատ փոքր թիվ է կազմում։ Նախորդ տարիներին մոտավոր 400-ի մոտ ընդունված ուսանող ունենք առաջ կուրսերի։ Հարկ է նշել, որ հեռակա ուսուցման համակարգի առանձնահատկությունը նրանում է, որ սովորողները հիմնականում համատեղում են մասնագիտական և ոչ միայն աշխատանքն ու ուսումը։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Երևելի եւ աներևույթ չնամած։ Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Նորություններ մշակութային ասպարեզից։ Այժմյան Թուրքիայի տարածքում գտնվող Հաթայի նահանգի մեջ մտնող եւ մինչ օրս հայաբնակ մնացած Վագով գյուղում շուտով կբացվի գյուղի պատմության ու մշակույթի նվիրված թանգարան, որն այստեղ ժամանող զբոսաշրջիկներին առավել մանրամասն կպատմի Կիլիկիայի հայության Թուրքիայի մնացած վերջին համայնքի անցյալի մասին։ Ինչպես փոխանցում է Ստամբուլի հայկական պարբերականների ծակոսը, թանգարանի հիմնադրման հետ կապված աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասնել մինչև մյուս տարվա օգոստոս Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վերափոխման տոնին, որը Վագովում ավանդ բար մեջուկով է նշում։ Նշում է, որ թանգարանը հագեցած կլինի ժամանակակից տեխնիկական սարքավորումներով, այցելուներին կներկայացվեն նաև Վագովի բարբարի առանձնահատկությունները, ավանդական երգերն ու պարերը, խոհանոցն ու այլ մշակութային առանձնահատկություններ։ Վագով գյուղը պատմական Կիլիկիայի տարածքում Մուսալյարան լանջերին գտնվող վերջին հայկական գյուղն է։ Թուրքիայում լույս է տեսել Պոսահայ հայտնի գրող, լեզվաբան և գործարար Սևան Նշանյանի հեղինակած թուրքերենի բառարանի վերանայված և թարմացված նոր հրատարակությունը։ Նշանյանի բառարան անվանումը կրող այս գիրքը համարվում է ժամանակակից թուրքերենի մինչ օրս հրատարակված ամենաընդգրկուն ստուգաբանական բառարանը։ Գիրքն արդեն վաճառքի է հանվել առցանց հարթակներում և Թուրքիայի տարբեր քաղաքների գրախանութներում։ Սևան Նշանյանը ծնվել է 1956 թվականին Ստամբուլում։ 2004 թվականին պարգևատրվել է Թուրքիայի մարդու իրավունքների ասոցիացիայի մրցանակով։ Նշանյանը գրել է «Սխալ հանրապետություն» գիրքը, որը ներկայացնում է Թուրքիայի հանրապետության հիմնադրման առասպելները։ Երգչուհի Ռիհաննայի նվիրված վավերագրական ֆիլմ նկարահանելու իր մտադրության մասին ամերիկացի կինոռեժիսոր Փիթեր Բերգը հայտնել էր դեռ 2016 թվականին, նշելով միայն, որ ֆիլմը կպատմի ոչ թե երգչու կարիերայ, այլ նրա անհատականության մասին։ 2016-ից ի վեր նախագծի մասին գրեթե ոչինչ հայտնի չէր, սակայն վերջերս Բերգը հայտարարել է, որ ֆիլմը կթողարկվի ընդամենը 2 ամսից։ «Ես կարծում եմ, որ նա բացառիկ երիտասարդ կին է եւ սա համապարփակ աշխատանք է, որը ցույց կտա, թե ինչն է թույլ տալիս նրան լինել այնպիսին, ինչպիսին կա»։ «Նա շատ հետաքրքիր կին է», ասել է Բերգը երգչու մասին խոսելիս։ Ի դեպ, սա Փիթեր Բերգի եւ Ռիհանայի առաջին համատեղ աշխատանք չէ։ 2012 թվականին Ռիհանան նկարահանվել է Բերգի «Ծովամարտ» ֆիլմում, որը երգչու համար դարձել է դեբյուտային։ Ամերիկյան դերասանուհի Ջենիֆեր Գարներն անվանական աստղ է ստացել Հոլիվուդի Փարքի ծառուղում։ Գարների աստղը դարձել է 2461-րդը Հոլիվուդի Փարքի ծառուղում։ Նշվում է, որ դերասանուհին աստղը ստացել է Բոսորագույն Անանուխ ֆիլմի պաշտոնական պրեմիերայից 18 օր առաջ, որում դերասանուհին կատարել է գլխավոր դերը, մարմնավորելով ամուսնու ու դստեր սպանության համար վրեժ լուծող կնոջ։ Աստղի բացման արարողությունը տեղի է ունեցել օգոստոսի 20-ին։ Սոյս մուլտֆիլմ իր պաշտոնական YouTube ալիքում երկու հոլովակի հրապարակել նվիրված հայտնի մանկագիր Էդուարդ Ուսպենսկիի հիշատակին, գրում է Ռիա Նովոստի գործակալությունը։ Առաջին տեսանյութը ներառում է մանկագրի ստեղծագործությունների հիման վրա ստեղծված հայտնի մուլտֆիլմերից հատվածներ, իսկ երկրորդը հայտնի մուլտերոս Չեբուրաշկայի երախտագիտությունը։ Երկրորդ հոլովակում մասնավորապես Չեբուրաշկան բոլոր մուլտերոսների անունից շնորհակալություն է հայտնում գրողին իրենց տրված կյանքի և բոլոր հերոսադիտողների երջանիկ մանկության համար։ Ուսպենսկին համարվում է Ռուսաստանի ամենահայտնի ժամանակակից մանկագիրներից մեկը։ Նա հեղինակ է տասնյակ ստեղծագործությունների, այդ թվում Կոկորդիլոս Գենան ու նրա ընկերները, Քերի Ֆյոդորը, Շուննու Կատուն և այլ։ Դուք լսեցիք նորություններ մշակութային ասպարեզից։ Love asleep and tired are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. This is warm and tender, love that I could not find. ծննդիրներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի օգոստոսի 21-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են։ Երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Առաջարկում ենք մնալ մեզ հետ եւ հետեւել մեր ծրագրին։Մինչ հաջորդ էջին անցնելը առաջարկում ենք լսել, թե ինչպես պետք է պատրաստել դդմիկով բլիթներ։ Ինչ է անհրաժեշտ։ 2 դդմիկ, 2 ճաշի գթալ ալյուր, 25 գրամ պինդ պանիր, 1 ձու բուսայուղ։ Պատրաստման եղանակը։ Դդմիկը լվանալ, խոշոր քերիչով անցկացնել, հյութը քամել։ Խորթասի մեջ լցնել դդմիկը, ալյուրը, ձուն և քերած պանիրը լավ խառնել։ Տապակի մեջ բուսայուղ լցնել, տաքացնել և գթալով լցնել զանգվածը։ Տապակել երկու կողմից մոտավորապես 2-ական րոպե։ Սիրով շարունակելով մեր եթերաժամը բացում ենք Խաչմերուկ հաղորդաշարի խճանկար էջը, թեման վեստիբուլյար մարմնամարզություն։ Գլխապտույտից շատերն են տարապում։ Այդ խնդիրը հաղթահարելու գործող միջոցներից է համարվում վեստիբուլյար մարմնամարզությունը, որը բոլորն էլ կարող են կատարել։ Վարժությունների ժամանակ հնարավոր է սովորականից ավելի ուժեղ գլխապտույտ։ Չնայած դրան պետք է շարունակել մարզվել, իսկ նոր ախտանշանների դեպքում արդեն պետք է խորհրդակցել բժշկի հետ։ Անշարժ հայացքով գլխի շրջապտույտներ։ Նստել հարմար դիրքով, հայացքը հառել որևէ անշարժ առարկայի, որը կլինի աչքերից մոտ 30 սանտիմետր հեռավորությամբ։ Օրինակ, առաջ պարզած ձեռքով բռնած մատիտ։ Գլուխը պտտել։ Վարժությունը կրկնել 15-ից 20 անգամ։ Աչքերով հետևել։ Նստել հարմար դիրքով, ձեռքին պահել բացիկի մեծության պինդ թուղթ, որի վրա սովորական տարատեսակով մի քանի բառ պետք է լինի գրված։ Թերթիկը պահել աչքերից 30 սանտիմետր հեռավորությամբ։ Թերթիկը շարժել աջից ձախ։ Վարժությունը կրկնել թերթիկը շարժելով վերև ներքև։ Վարժության ժամանակ գլուխը պետք է անշարժ պահել, թերթիկին հետևել միայն աչքերով։ Ընթացքում թերթիկը սկսել ավելի արագ շարժել, այնքան մինչև որ անգրված բարերն այլևս հնարավոր չլինի կարդալ։ Վարժությունը կատարել 15-ից 20 անգամ։ Քայլել գլուխը պտտելով։ Վարժությունը սկսել պատի մոտ քայլելով հավասարակշռությունը կորցնելու դեպքում չընկնելու համար։ Քայլելու արագությունը ձեզ համար սովորական պետք է լինի։ Քայլելիս գլուխը աջ ու ձախ պտտել, բայց չկախել։ Վարժությունը կատարել 15-ից 20 անգամ։ Սրունկ թաթային հոդերի թափահարում։ Կանգնել ուղիղ ոտքերը ուսերի լայնության։ Գլուխն ուղիղ պահել, նայել դիմացը։ Մարմնի ծանրության կենտրոնը տեղափոխել մի քիչ առաջ, հետո հետ, հետո աջ, հետո ձախ։ Շատ ուժեղ չթեքվել։ Ժամանակի ընթացքում վարժությունը բարձրացնել այն կատարելով փակ աչքերով։ Վարժությունը կատարել 15-ից 20 անգամ։ Վեստիբուլյար մարմնամարզության կանոնները։ Վեստիբուլյար մարմնամարզություն կարելի է կատարել ամեն օր օրական 2 անգամ։ Մարմնամարզության տևողությունը պետք է լինի 20-ից 30 րոպե, որից հետո անհրաժեշտ է հանգստանալ։ Կանգնած վարժությունները կատարել ոտաբոբիկ կամ հարմար կոշիկներով։ Մարմնամարզության ժամանակ չի կարելի շտապել, ընկնելու վտանգ կա։ Չի կարելի մարմնամարզություն կատարել այլ հիվանդության պատճառով վատ ինքնազգացողության ժամանակ՝ միգրեն, մրսածություն։ Արդյունքները գնահատելու և շտկումներ մտցնելու համար անհրաժեշտ է կապ պահպանել բուժող բժշկի հետ և խորհրդակցել յուրաքանչյուր 2 շաբաթը 1։ ու ձայնային, չտեսնես աչքերս թաց, խավարի թող լույսային, որ փախչեմ քո հայացքից, և թաղցեմ մենակ սիրոս մասին, դուր թևեր, որ դեպի երկին, կոտրել է սիրտը իմ, բերելով կեզ մոտ դարձրել կերի, ցավում եմ սիրելիս, որ էլ ետ չենք բերի, մեր սիրո արև չի այրի, դուր թև է, որ դեպի երկինք ճախրեմ, դուր երազներ, որ այնտեղ ես կեզ տեսնեմ, Saturday, you're acting like a diva. saying you don't wanna pay. It's gotta be your feisty style. Raise that brow. I love it when you look at me that way. Now we're in your order, a mojito at the bar. Reapply your lip because it came up on the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Pulling me, pulling me close. And you close your eyes. Baby, close your eyes. Was right until the phone began to ring. She takes it to the bathroom, that's when I start wondering. I can hear her voices whispering, but still it's clear. She's lying through her teeth, pretending she ain't even here. Last time that I checked, my name wasn't Sarah, so she must be telling her man that she's at her girlfriend's home. That's when it got scary, she said, babe, I love you too. Now go to sleep or else you won't wake up in time for school. Black and Beach vibes. Այժմ օրացույցը ձեզ կծանոթացնի օրվա կարևոր տարեթվերին։ Այսօր Սուրբ Հովակիմի և Աննայի Սուրբ Աստվածածնի ծնողների և յուղաբեր կանանց հիշատակության օրն է։ Այսօրը ծնվել են Սուրեն Սաֆարյանը, հայ նկարիչ, Սերժ Թանգյանը, ռոք երաժիշտ երգահան, Ռոբերտ Լևանդովսկին, լեհ ֆուտբոլիստ հարձակվող, Սերգեյ Բրինը, ամերիկացի համակարգչային մագնատ, Գլեն Հյուզը, անգլիացի բասկիթարահար և վոկալիստ, Քրիստիան Լեգրան, ֆրանսիացի հայազգի երգչուհի։ Ավարտվեց Խաչմերուկ հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 21-ի թողարկումը։ Ստուդիա մեր Արմինե Բաղդասարյանն է։